Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panangin na hindi na maikupi ang pag-asa sang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kong sakali man ika'y mawawala. At ngayon nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadaan. Ikaw.